Música sírvenos para presentar ahora na segunda hora a unha grande amiga e admirada. Sí, desde logo. Boas tardes, Merchi. Hola, moi boas tardes. É a presidenta de Galiciame. Sabemos que estades a traballar moi forte para facer esa primeira, como lle chamades? Primeira gala benéfica de xantar. Primeira gala xantar benéfica de Galiciame, casi nada. Primeira gala de xantar, gala xantar benéfica, non? Sí, é unha gala en forma de xantar, por iso dai o nombre, benéfica de Galiciame. Pois o obxectivo deste ano con esta gala seguido de todo o ano, recaudar fondos para un proxecto de investigación para AME. Para AME, que ademais ese proxecto está liderado por un profesor, por un médico, por un mestre nesa investigación, algo importante que está aquí o Caronoso, según teño entendido, non? Sí, está aí no San Joan de Deu, o neuropediatra Andrés Nascimento, un gran profesional como a copa dun pino que temos a sorte de ter aquí en España, a segunda referencia en AME. E bueno, ele ten un proxecto e nos queremos aportar un pouquiño a ese proxecto. Ele ten un proxecto para unha investigación de AME, como ben digo. Ele ten diñeiro para o primer ano, pero non ten para rematalo. Son dous anos, entonces faltanlle 40.000 euros. Entonces nos queremos poñer o noso graniño de area, pois nese diñeiro. Andrés, non chegamos a eles, pero polo menos poñemos un granciño de area. Andrés Nascimento, dixeches, non? Sí. Bueno, que ten moitísimo que ver con a atrofia muscular espiñal, non? Que sí. A que ti tamén padeces, como é posible que unha persoa teña tanta forza para levar adiante todo eso padecendo esa enfermidade que algúns non saben descubrir como pues atallada? Eu teño entre ceja e ceja unha frase metida que non teño forza nin para rendirme. Entonces todos os días me levante con toda esa energía, con ese pensamento positivo, repito ao largo do día moitas veces, aunque non mo creas. Non teño forza para rendirme, non? Sí, porque pues... unha das cousas que fai é roubar a forza do corpo. Carai. Entonces eu non teño forza ni para rendirme. Pois, felicitámoste por esa forza que nos estás transmitindo. Sí, forza bueno, sí tengo. Bueno, escoita, vemoste en internet aí no Facebook acompañado dunha persoa, gabaste o Carondela, quen é ese tal que dices ti que te suda tanto? Pois estou pensando quen me dices, porque ahora mismo como non o teño aberto, colgo tantas fotos. Tes tantos que van a garanteu hasta amigos nosos persoais, como por exemplo Carmen Penín de Dous na Fronteira tamén. Sí, foi unha sorte que me puxerades en contacto con eles. Sí. E bueno, encontrei dúas persoas maravillosas, cheas de bondade, de nobreza, que en canto lle expliquei e os documentei o que era AME, o que estaba facendo, pois non duraron ni un segundo en dicir: ten por seguro que imos primeiro comprobar as fechas e se está libre, conta con nós. E así foi, chamoume, me dixo Carme Penín que estaban libres, inda nos podemos apuntar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, e dinos unha cousa máis que os nosos ointes teñen que saber: tamén poden participar aunque non vayan a xantar, non? Sí, hai moitísimas maneiras de colaborar con nós. Fai menos dun mes abrimos unha plataforma, Teaming, que é www.teaming.net/galiciame. E ti podes facer unha doazón dun euro ao mes, non a tens que facer todos os meses, sino que ti unha vez que faz a primeira doazón, pois despois automáticamente xa descontan no teu banco un euro ao mes. Podes mercar a Lotería de Nadal, que tamén hai no Teaming. Tamén no Teaming. No, é outra cousa que estamos aproveitando que ven o Nadal, estamos, pois xa está casi prácticamente toda a serie vendida, creo que quedan 40 ou 50 tiras, non quedan nada. Bueno, facemos envíos para toda España. E como podemos recibir nos a lotería? Porque temos que participar, sempre en Galicia ten que participar nesa lotería. Levo os cartos o noso amigo Armando. Non hai problema ningún. Na gala estará a venta. Sí. Sí, sin problema ningún. Vale. Onde se pode entrar para poder ter toda a documentación con respecto a este xantar benéfico? Que, por certo, hai que decir exactamente onde vai a ir ese xantar, que non é nun sitio calquera, non? No, teño o gran placer de contar con Martín Kodax, unha gran adega e unha gran referente a Albariño en viños, aquí en Galicia, nesta comarca, que estamos na terra do viño, Albariño. Bueno, presentínlle un proxecto, porque teñen unhas instalacións perfectas, idóneas, accesibles, teñen parking, teñen un salón tremendo, xa ten son, ten palco, entonces para min ese era o sitio ideal. Pois, eu propuxen, a verdade é que non dudaron nada, dixeronme que sí. Nese proxecto teslle que xuntar unha idea que a min se me ocorreu, que fagan unha tirada de viño dedicada precisamente a Galiciame. É dicir, que a xente que merque unha botella de viño de Albariño Martín Kodax especial, pois aporta un euro a ese, si leva o nome de Galiciame, tamén fai propaganda de Galicia, tamén fai propaganda de Martín Kodax. Coido que eso para eles non é moita inversión, e ao mesmo tempo é unha aportación non somente publicista, sino tamén pois algo que a eles lles honra. Claro que sí. Si poden, falles esta proposta que che... Pois sí que me parece boa idea. Eu que enseguida argallo cousas, pois rápidamente yo comentaré, sí, que sí, teña sí. oportunidade, fano. Presentarei, no documentarei, no ven moitas adegas fan eso, precisamente fabrican, non sei, 1000 unidades, 2000, 5000 unidades, e poñen na etiqueta o nome da súa adega, pero por baixo o carón poñen mercando vostede esta botella, pois aporta un euro a Galiciame, ou aporta 50 céntimos, nunca fai falta que sea unha grande cantidade, pero o feito de que saia o nome na botella de Martín Kodax, o nome da súa colaboración, sí. Tamén sai o nome de Galiciame. Pois sí que me parece moi boa idea, sí que o farei. Vale, pois dille que si fai falta aportación da nosa emisora, tamén o faremos. Bueno, teño entendido que non actuará solamente na fronteira, sino tamén a Roda, sino tamén algún humorista, dinos algúns, así, pois mira, en primicia para toda a nosa xente. para abrir a boca vai empezar a roda. Ves. Vai seguir dous na fronteira: Jorge Casal, Vizcaíno, Lucía Pérez, Silvia Ferre Casar, Toñito de Poi e Cuchus Pimentel. Toñito de Poi tamén. Toñito de Pero Poi, eso vai vos reventar a festa, porque este Toñito de Poi é un rockero deste... De... Ai, pero ten moitos registros. Toñito de Poi ven acompañado de Cuchus Pimentel, non sei se coñecedes. Sí, sí, sí, claro. É o noso Paco de Lucía Galego. Claro, claro. Entonces, fan aí un dúo moi moi bonito. Sí, sí, sí, sí. Quedará sin duda alguna moi bon. Moi ben, moi ben. E o prezo, pues estará... e o precio da do xantar debe ser moi asequible, non? Bueno, nos intentámolo. O precio para adultos é de 30 €. Ves. O de nenos é de 15. Nos ao xantar non lle sacamos nada. Nos ali pondremos unha fila frero, pondremos a venta a lotería, pondremos a venta a camisetas Stop Ame. Pondremos un ordenador cunha persoa para quen queira doar ese euro ao mes, pois que o poida facer, xa que hai persoas maiores que non se entenden cas novas tecnoloxías, pois nos intentaremos facelo. E pola tarde os nenos disfrutarán dun taller de ciencia, exactamente pola man de Ciencia Kids. Entonces, pois nós estábamos pensando, bueno, nós, eu estaba pensando que traer unhas colchonetas, a verdade que era para os nosos rapaces que van en cadeiras de rodas unha falcatruada. Claro. Non é bonito chegar a un sitio, mirar como os nenos xogan e ti quedar mirando como xogan. Entonces hai que buscar unha actividade alternativa e pensei exactamente en eso, en un taller de ciencia. Ajá. Bueno, dentro das alocucións, que seguro que haberá algunha máis que outra, máis dunha, tendes previsto que algún dos médicos ou algunhas das persoas científicas que están traballando neso, pois fagan algunha intervención ou exposición ou díganlle a todos os que asisten a esa gala de xantar, pois que se enteren do que están a traballar? Claro. Sí, mira, por unha parte, a primeira hora da mañá ese mismo día vamos dar unha ronda de prensa con Andrés Nascimento desde o Concello, a Alcaldía, eu e Maisel, para explicarlle a toda Galicia que é o que estamos a facendo, donde van ir a parar os cartos recaudados de todo o ano, porque llevamos a facer a entrega neste xantar o diñeiro recaudado de todo o ano de todas as actividades. Entonces él, para que lle poñan cara, para que vexan para onde vai o diñeiro, que él explique, sí, con palabras sencillas en que consiste o seu proxecto. Bueno, aquí a verdad que nos podemos dicir que a boca ben chea, que temos un seguimiento tremendo, que a xente nos está apoyando un montón. Entonces a mí pareceme lo máis normal ofrecer a máxima transparencia. Que a xente sepa para onde van os cartos, que moitas veces colaboras cas cousas pero non sabes para onde van, pois a mí pareceme un punto moi importante. E despois na gala o mesmo, presentarei ao doutor e lle darei o seu tempo para que presente ante todos. Quero facerche outra suxerencia, perdona que a mellor pensas que estou facendo inxerencia no teu traballo, pero mira, hai unha cousa, hai unha persoa que coñecemos tamén moi ben e que temos bastante boa relación, que se chama Pepa Fernández, que ten un programa de radio os sábados e domingos que se chama No es un día cualquiera, por las mañanas, sí. E galega tamén. Bueno, sería bon que te puxeras en contacto con ela, porque o traballo frase o día 5 de decembro, que é sábado, e o sábado fan, sí, fan eles programa, e seguro que buscará un momentiño para poder chamar ou para falar con Bosco e dalle publicidade a ese xantar. Coido que se non é hoxe, é mañá pola mañá, podes coitalo e poñerte en contacto con ela, sino mandarlle un correo o programa, que o programa, sí, xa volvo a repetir, non é un día cualquiera, e dicirlle, oye, sería para nos un gran placer poder dicirlle a todos os españóis que en Galicia, en Cambados, vais a facer este xantar. E ela ten tamén unha grande audiencia, e ao mesmo tempo, pois, a nivel nacional, que se coñeza ese traballo que estades a facer tan inxente. Pois sí, é un traballo duro, non é un camiño fácil, pero eu vexo que pouco a pouco, según vou sacando cousas e vou presentando proxectos, tanto ás familias afectadas como ao resto de entidades públicas, eu vexo que estamos tendo moi boa acollida, que a xente ve que hai transferencia, entón eso tamén é moi importante para que nos apoyen. Como facemos cousas orixinais, pois o que falamos, pois un xantar, pois unha andaina, pois un festival, un concerto, sabes, son cousas que a xente non lle costa nada ir e que participa de boa gana. Pois, pois vale, se te sirve de suxerencia interesante o asunto, chama ya a Pepa Fernández e dille que faga polo menos mención a ese traballo que vades a facer o día 5. E ademais ela, os sábados e os domingos, ten un programa bastante axeitado e bonito, e eu creo que se fai, fará eco a nivel nacional. E ademais, a Radio Nacional de España é pública, e eu coido que vos tedes un espacio posible que teñades, non? Hombre, eu creo que é unha causa moi justificada, pero bueno, para gustos colores, non? Bueno, por menos dar a coñecer unha enfermedade, porque, sabes, non teño consciencia exactamente do que é, pero creo que un novo por encima da mesa, que existe un problema serio, non, que non ten cura e que requiere pois todos os apoios posibles, non. Claro, unha enfermedade sí. Que consiste nunha debilidade muscular. Estou errado, non? Correcto. Si, sí, é unha atrofia. No, correcto, é unha, sí. Unha atrofia muscular espiñal. Eso. O que quere dicir é que as nosas neuronas motoras da asta posterior da columna vertebral van morrendo progresivamente, co cal nos provoca unha gran perda de forza e debilidade hasta que se nos consumen os músculos. Porque se, por exemplo, nacen, por dicir unha cantidade, nacen 1000, o mellor morren 910 ou así. Sí, pero a que vas con unha enfermedade genética, e isto pois necesita unha investigación, necesita estar encima disto para que evolucione, claro, un pouco o tratamiento, claro, ya, incluso a cura definitiva, e unha pena, pois, que al menos para que poidan... Xa non estamos falando dunha cura definitivamente, sí, senón para mellorar... encontrar algo que frene e que mellore a nosa calidad de vida. Que mellore a calidad de vida. E que se persiga na investigación, porque a medicina ten campos amplios donde poder, sí, traballar, non? En, sí, cualquier momento, darnos o peso, pues, adelantar, anticiparnos ese momento de poder ter unha cura para estas cousas, non? Interromper, claro, este problema genético, non? A investigación é importante. E a administración parece ser que bueno, en cuestión de, sí, bueno, de medicina, nos aquí en Sanidade España, sí, deu un baixón enorme, non? Sí, sí. E que personas como... Sí, que non poden abandonarse. Eduardo Tizano, sí. Si hai persoas que sí queren botar unha máis, sí que queren investigar e sí que queren sacar adiante proxectos para AME, pero o que estáis falando vos, a sanidade ou semejante hualco para atrás, sí, que falta, sí, o que falta. Claro, e hai, sí, que estimular eso, impedir que se toman cos cartos, non hai que sacarlos deste lado, hai que seguir na línea de que se traballe en sanidade, que é unha pena o que está pasando. Claro que sí, ¿no? Porque eu diría, por exemplo, o conselleiro de Sanidade ou conselleira, quen sea, que se deron a voltiña e que pasaran nada máis que 24 horas con certas persoas como están. Por exemplo, co fillo da miña sobrinha, con outros, con Merche e con outros tantos que hai. Bueno, para que se deran conta que da gravedade. Eu quería dar un apoio a todos os médicos, o colectivo médico, que son os profesionales excelentes, sí, extraordinarios, sí, todo o mundo de sanidade, e quero darlle un suspenso tremendo ás administracións que están perdendo humanidade en estas cousas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero temos que felicitar a Merche, porque sí, ela, sí, ten un proxecto extraordinario, e agradecemos con as cuantas Merches acabaríamos o problema, Mira, tal como está, de ver, non sei que, si solucionaríamos algo, pero ruido faríamos seguro, pues, pero, mira, hai que continuar ese ruido, hai que continuar, porque eu sei que está traballando, pero Merche, pero duro, pois, pues, sin ruido non hai consecuencia neste momento, asusta moito, temos a posibilidade de darlle a información a todos os nosos ouvintes. Volvemos a repetir, non somente as páxinas que nos mentaches antes, senón tamén un teléfono, se queren poñer en contacto contigo, con Bosco, non? Sí, sí, mira, o 666-251677. Aí podenme solicitar todo tipo de información, desde como axudar, como poder axudarnos en proxectos próximos, como no poñer unha campaña en marcha. É algo moi importante co que me estou atopando. Hai enfermedades que son completamente diferentes á nosa, pero que eu sí que lle podo botar unha man e sí podo apoiarlos en certas cousas, ou dirixilos, ou dicir, mira, eu aquí non, pero vai talí. esas cousas orientalos, sí que son importantes tamén. Podes orientalos, sí, ademais no, na súa... Vale, vale. Eso é importantísimo. O teléfono 666-251-677. Bueno, ese é o teléfono. E despois, páxinas web, que queiran moverse por internet tamén, non? Sí, poden atoparnos a través do Facebook, Galiciame. E despois están en construción a páxina web, que eu creo que este mes se quedará a luz a finales de mes. Si non me equivoco será www.galiciame.com. Moi ben. Pois eu teño que, despois de felicitarte outra vez novamente, teño que saudarte, teño que darche as gracias. Seguro que terás moitísimas cousas que facer, porque sei que non paras, que non quedas quieta armando aquí, non fai máis que decirme que cada dois por tres. Seguro que ademais algunha persoa máis se xuntará a ese grande, a esa grande gala a xantar, e nós faremos o posible para que tamén na Radio Irmán En San Boi, alí en Galegos Novais, volveremos a falar un chisquiño contigo si temos ocasión de roubarche uns minutiños. Bueno, por la nosa parte intentaremos darlle publicidade que fai falta, e que a nosa aportación tela garantizada. Pois moitísimas gracias, será un prazer para mí. Bueno, pois Merche, hasta unha vindeira ocasión. Yo encantado de oíla falar, non? Sí. E darlle todo o apoio, non? Pois moitísimas gracias. Hasta outro momento, nos colgaremos esta pequeniña charla no noso blog, e tamén xa mandaremos para que tú poidas colgala aí no Facebook. Que la xalles dixo aos seus amigos que hoxe iba a falar aí que nunha radio catalana. Bueno, falaremos na outra tamén, Bueno, non, esta non é exactamente unha radio catalana, sen un trozo de Galicia metido en Cataluña, Exactamente. Merche, biquiños moi grandes, feiticeiros. Vale, un biquiño, gracias. Despedimos a Merche con unha peza de música que xa ten preparado o noso técnico. Xa nunca máis, o mar, que mo foi levar en mar.